Другі ліст апостала Паўлы да Тимафея. Раздзел першы. Паўла, апостал Хрыста Ісуса, з волі Бога, паводле абяцання жыцця, якое ёсць у Хрысце Ісусе, Тимафею, найдаражэйшаму сыну. Ласка, міласэрнасць і супакой ад Бога Айца і Хрыста Ісуса, Господа нашага. Дзякую Богу, якому служу ад прабацькоў з чыстым сумленнем, што ў маіх малітвах, у ночы і днём, без перапынку, маю ў памяці цябе і прагну ўбачыць цябе, памятаючы твае слёзы, каб напоўніцца радасцю, і прыпамінаю тую веру нефальшывую, якая ёсць у табе, якая жыла найперш у бабулі тваёй Лаідзе і маці тваёй Эўніцы, да я перакананы, што і ў табе. Дзеля гэтай прычыны нагадваю табе, каб ажывіў ты дар Божы, які ёсць у табе праз ускладанне рук маіх. Бо не даў нам Бог духа страху, але сілы, любові і цвярозага мыслення. Дык не саромейся тады сведчання Господа нашага, а не мяне, вязня яго, але працуй дзеля Евангелля ў моцы Бога, які збавіў нас і паклікаў святым пакліканнем не паводле нашых спраў, але паводле пастановы сваёй і ласкі, якая дадзена нам у Хрысце Ісусе спрадвеку, а цяпер аб'явілася праз з'яўленне збаўцы нашага Ісуса Хрыста, які знішчыў смерць і асвяціў жыццё і несмяротнасць праз Евангелле, дзеля якога я пастаўлены прапаведнікам і апосталам і вучыцелем паганаў. З гэтай прычыны пераношу цярпенні, але не саромеюся, бо ведаю, каму паверыў, і маю пэўнасць, што ён мае моц захаваць скарб мой на той дзень. За аснову вазьмі здаровыя словы, якія чуў ты ад мяне, адносна веры і любові, што ў Хрысце Ісусе. Беражы добры скарб Духа Святога, які прабывае ў нас. Ці ведаеш тое, што ўсе, што ў Азіі, між імі Фігіл і Гермаген, адвярнуліся ад мяне? Хай дасць міласэрнасць Господ дому Анісіфора, бо часта ён мяне падмацоўваў і не сароміўся кайданаў маіх, але, прыбыўшы ў Рым, пільна шукаў мяне і знайшоў. Хай дасць яму Господ знайсці міласэрнасць у Господа ў той дзень. А колькі ён служыў у Ефесе, ты лепей ведаеш.